50 languages. 38. 38. در تاکسی. در تاکسی. لطفاً یک تاکسی صدا کنید. لطفاً یک تاکسی صدا کنید. تا ایستگاه قطار کرایه چقدر می شود؟ تا ایستگاه قطار کرایه چقدر می شود؟ تا فرودگاه کرایه چقدر می شود؟ تا فرودگاه کرایه چقدر می شود؟ لطفاً مستقیم بروید. لطفاً مستقیم بروید. لطفاً اینجا سمت راست بپیچید. لطفاً اینجا سمت راست بپیچید. لطفاً آنجا سر نبش سمت چپ بپیچید. لطفاً آنجا سر نبش سمت چپ بپیچید. من عجله دارم. من عجله دارم. من وقت دارم. من وقت دارم. لطفاً آهسته تر برانید. لطفاً آهسته تر برانید. لطفاً اینجا توقف کنید. لطفاً اینجا توقف کنید. لطفاً یک لحظه صبر کنید. لطفاً یک لحظه صبر کنید. من الان برمیگردم. من الان برمیگردم. لطفاً یک قبض رسید به من بدهید. لطفاً یک قبض رسید به من بدهید. من پول خرد ندارم. من پول خرد ندارم. درست است. بقیه پول برای خودتان. درست است. بقیه پول برای خودتان. مرا به این آدرس ببرید. مرا به این نشانی ببرید. مرا به هتلم ببرید. مرا به هتلم ببرید. مرا به ساحل ببرید. مرا به ساحل ببرید.